Nil buradan yürüdü. Biliyorsunuz Nil'in çıktığı yer Afrika'nın iç bölgeleri, Tanzanya, Kenya. Oradan binlerce kilometrelik bir yürüyüş yaptı Nil ve burada bugün İskenderiye ile Port Said arasında bir yerden denize dökülür. Ben deniz ta döküldüğü yerin ucuna kadar vardım. Dolayısıyla orada bir medeniyet kuruldu. Ondan sonra o medeniyet içeri girdi Teb şehrine. Oradan daha içeri girdi Luxor'a ve Karnak'a kadar vardı. Bunun tek istisnası burada görmediğimiz Amerika'da Maya medeniyeti, Toltek medeniyeti de aynen yine su yolu medeniyetidir. Suların ucunda kurulmuştur. Bunun tek istisnası Anadolu'da kurulan Hitit medeniyetidir. Hattuşa, bugün Çorum yakınlarındaki kara medeniyetidir. Fakat yani ben orada da büyük bir su yolunun olduğuna inanıyorum. Çünkü su olmadan insanlık yaşayamaz. Belki bugün o su kaybolmuştur, azalmıştır vesaire vesaire. Ama bunun tek istisnası da o. Ama diğer medeniyetlere göre o yine de biraz dünkücük kalıyor. Biraz yeni kalıyor. Bir göç hikayesi.